Oefening 1. Luister naar de vragen en antwoorden. 1. Hoe heet jij? Ik heet Sophie. 2. Uit welk land kom jij? Ik kom uit Frankrijk. 3. Welke taal spreek jij? Ik spreek Frans. 4. Waar woon jij? Ik woon in Brugge. 5. Hoe kom jij naar school? Ik kom te voet naar school. Oefening 2. Luister naar de vraag, kijk naar de woorden en antwoord met een volledige zin. 1. Hoe heet jij? Ik heet Sophie. 2. Uit welk land kom jij? Ik kom uit Frankrijk. 3. Welke taal spreek jij? Ik spreek Frans. 4. Waar woon jij? Ik woon in Brugge. 5. Hoe kom jij naar school? Ik kom te voet naar school. Oefening 3. Kijk naar de foto. Stel de juiste vraag. 1. Hoe heet jij? 2. Uit welk land kom jij? 3. Welke taal spreek jij? 4. Waar woon jij? 5. Hoe kom jij naar school?